حضرت مولانا سے بڑا خط لواڑی اچھاتے کا پوچھا، اس کو بڑا غصہ ہے، جو اس دیتا ہوں بڑا خدا پاکا کہ بڑا اس دیکھ ہو خدا نے پارا مار بانو اس دار دوبرا خواری اس ناپے کھا گئی. ہاں جی کہ دیکھ کو دکھانے کے لیے اتنی سیڑھیوں پر چڑھائے گا مجھے. خیر اس نے اوپر چڑھایا چڑھایا، انہوں نے دیکھی دیکھ کو بڑے خوش ہوئے. جب اترنے لگے تو ان کے قلب سے میرے قلب پر یہ ہوا شعا ہوئی کہ احمد خان کو حج پر لے جائیں گے. تو جب یہ کسی نیچے اتارا میں کہتا احمد خان مبارک حج نے قبول چلو. تھے اور حیران ہو کر مجھے دیکھ رہا ہے یہ کیا بات ہے. پاکستان واپس آ گئے تو مولانا صاحب کی حج کی تیاری ہوئی تو انہوں نے کہا یو احمد خان آپ کے ساتھ ہے آ دیر ہمت والا دیکھ ماشاء اللہ بس اس کو حج پر لے گئے. سبحان اللہ. تو سال ہر سال کی مشقت محنت خدمت اور جو ہے پشتوں میں کیا کہتے ہیں جی لوگڑے دل جی ال بیا کار کی گئی جی اص نکی کی کار جی ویسے کار نکی گئی. سبحان اللہ. تو ایک تو یہ ہے کہ آدمی اپنی اصلاح کی نیت کر کے اپنے حالات کا تذکرہ لکھ کر اپنے اب بات ساتھی کہ آٹھ آٹھ سال سے سلسلے میں تو ایک دن بھی نہیں پوچھا کہ میں کیا ذکر اذکار کر رہا ہوں میں کیا کہنا کہنا مال کو میں نے مکمل کر لیا ہے میں نے کیا کر ایک دن بھی نہیں پوچھا. مجھے یہ خواب نظر آ گیا مجھے یہ خواب نظر آ گیا مجھے. اب یہ تو سلسلہ نہیں ہے نہیں. خواب دیکھ فالتو کام ہے. اور بازہ بازہ خواب کوئی معنی خیز ہوتا ہے کہ اس میں کوئی اشارہ ہوا ہو عام طور پر مرل کوئی وہ احوال میں خواب لکھے تو دیکھتے رہے تو اس کو اس آدمی کے ذہن کا اندازہ ہو جاتا ہے. ہمیں ایک دفعہ ایک مریض نے کہا کہ مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ تم جاگ رہے ہو نہیں جاگ رہے ہو بیٹھے ہو کیا کر رہے ہو کشف ہو جاتا ہے مجھے اس بات کا. میں نے کہا شکر ہے کہ بہتر اخلاق کا کشف نہیں ہوتا میرا تمہیں یہ بیٹھا ہوا ہے یہ کشف بھی شروع ہو گیا تھا پھر. تو مجھے اندازہ ہوا کہ اس آدمی کا اگر ذکر اذکار بند نہ کرائے تو اس کے جو ہے تو دماغی مریض ہونے کا خطرہ ہے. اس کا ذکر اذکار بند کرائے تاکہ اس کا کشف بند ہو کے یہ کشف آگے چلتے چلتے جو ہے تو کشف جو ہے کفش بن جاتا ہے. کفش کفش کیسے کہتے ہیں جی بولیے سر. کفش سنتا بھائی کفش کسے کہتے ہیں بولی سجاد صاحب. کفش فارسی والا لفظ ہے جوتے کو کہتے ہیں کفش کف جوتا کشف اور کفش بزرگوں کا قول ہے کشف را بر کفش زن کہ کشف کو جوتے کو بر مار مطلب کوئی خاص کمال نہیں ہے کسی کو کشف ہو رہا ہے یہ بزرگ نہیں ہے. جو غیر محرم پر نگاہ ڈال کر جھکاتا ہے یہ بزرگ ہے. خاص کو کشف ہوتا ہو یا نہ ہوتا ہو تو کشف جو ہے یہ اس کو اصلاح نفس میں کیا اس کے لیے اصطلاح لکھی ہوئی ہے مقاصد اور زوائد. یہ زوائد ہیں زوائد ہیں کوئی خاص چیز نہیں ہے. ہے تو ہے نہیں تو کوئی خاص چیز نہیں ہے زوائد میں سے. تو عام طور پر یہ کتابوں میں کہ فلاں کشف و کرامات والے بزرگ تھے تو یہ جو ہے یہ جملہ محققین تصوف کا کہا ہوا نہیں ہے. یہ ادیبوں کا اور سوان نگاروں کا جملہ ہے محققین کا نہیں ہے. محققین کہتے ہیں کمال معرفت والے بے انتہا محتاط تقویٰ والے جی اور انتہائی زدہ نفس کی عاجزی والے یہ خواص ہیں اہل سلوک کیا جی. یہ ان کی خصوصیات ہیں اگر یہ ہیں تو ہیں یہ نہیں ہیں تو. کشف تو ہندو جوگیوں کو بھی ہوتا ہے اور کرامت کی طرح استدراج جو ہے تو ہندو جوگی بھی کر سکتے ہیں. ایسی باتیں جو کل حیران کر دیں یعنی جو بھی کر سکتے ہیں وہ کرامت نہیں ہوتی ہے، استدراج ہوتا ہے، تو لہذا وہ کوئی خاص کمال کی بات نہیں ہے. تو سلسلے میں چلتے ہوئے اپنے جو ہے تو حالات کی اطلاع کرنا، حالات کی اطلاع کرنا ضروری ہوتا ہے. ہاں جی، احوال کی اطلاع ضروری بات ہے، اور اپنے اعمال کی ترتیب اور جتنی کوئی ترقی ہو رہی ہے اس کا تذکرہ، اور کوئی تنزل کوئی گناہ سرزد ہو رہے ہیں اس کی بات، یہ ساری کر کے سلسلے میں چلنا ہوتا ہے. یہ اگر آدمی نہیں کر رہا تو یہ سلسلے میں نہیں چل رہا، ایسے برکت کی بیعت اس کی ہے، اور برکت کی بیعت سے آدمی سلسلے والا نہیں ہو جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ اب اور کوئی بات کہتے ہیں تو کہیں جی. کتابوں کے مطالعے سے معلومات تصوف آدمی کو حاصل ہو جائیں، لیکن اس نے اپنی ذات سے اعمال مجاہدہ نہ کیا ہوا ہو تو اندری معلومات ہوتی ہیں، اور وہ معلومات سب سے زیادہ صوفیہ میں سے کس کو ہیں؟ وہ پروفیسر نکلسن کو ہیں. پروفیسر نکلسن کی معلومات جو ہے نا، وہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ ہیں. لیکن یہ ہے کہ اس کو نہ ایمان نصیب ہوا نہ اللہ کا تعلق نصیب ہوا. ہمارے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جس وقت شعبہ عربی کے صدر بنے، تو اس وقت شعبہ عربی کے نصاب میں پروفیسر نکلسن کی کتاب تھی، تو اس کو پھر انہوں نے ہٹایا. تو کہتے ہیں مجھے اگلے پروفیسر صاحبان جو رہے وہ کہہ رہے تھے کہ پروفیسر نکلسن از اتھارٹی آن میسٹیسزم، تو تصوف پر حجت ہے. کہ سید سلیمان دروی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہاں، ہی از اتھارٹی آن میسٹیسزم اپ ٹو دا لیول دیٹ ہی از کافر، کہ وہ تصوف پر حجت ہے اس سطح تک کہ کافر ہے، اسلام نصیب نہیں ہوا ہے. لا إله إلا الله.